Uhaina egoaz, olako izen eta deiturarekin, Uhainak menperatzen dituela erakutsi du Uhainak. 15 urte baizik ez ditu eta bi tituluak dietsi ditu, 18 urtez petikakoetan eta sailidekian, hots helduekilan. Jada buruilan angiluko bi proba horiek eraman zituen ere, eta balentria errepikatu zuen Marokon, duela aste zonbeitzu, Uhaina egoaz. Bikaina zen, baina ez zen Uhaina hainitz, beraz deskalatukinen, me ez dut inaiz antziko zen eta hartu nuen Uhain bat, eta bukan nuen sortzi broita amak. Puntu bezala, eta putuak amar hartetzira, beraz oso, oso konten nintzen. Ez honi noizukan, huaina hain ongi notatu bat. Prezeski, bodysurfaz ere gehiago jakinen nahi izan dugu, gorputzarekin elegatu behar baita taulari gabe. Ba, bodysurf ez duzu deus salbu ikatsak bat dituzu zangoetan, baina bestenaz ez duzu deus, ez duzu taularik deus, eta ba, huainera eta gorputzak. Ez handazira huainean, eta Uainan zerarik zuk duzu manatzen zerrikin eta zuk duzu autatzen zer nahi duzu nora kutsi diendeei eta bai, gaiten aldubu dela frizerf bezala. Matias egoaz, Uainaren aitak ere balentria egindu Europako xapelketako hirugarren lekua hartuz, jakin maila ezberdinetan lehen hiru lekuek txartela emaiten dutela munduko txapelketarako, heldu da, italabak hauairat joanen direla eluden urtean munduko txapelketan parte hartzeko, nola prestatuko den galdegin diogu, Uaina egoazi. Aldudan bezala, segituko dut ikiriten, entrenatzen, uretara doiten Uain lodietan, Uain tipietan, eta segituko dut aitarekin beti bezala. Eta horra, eta dena eginen dugu, ahalik eta obeena iteko eta joiteko. Orain ediru laguntzen bila hariko dira bidaia gastuen parte bat estaltzeko xedez, 2024ko munduko xapelketako data ez da finkatua oraino.